będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazanie: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 16 września, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest uchwała Izby Pracy Sądu Najwyższego w sprawie emerytur funkcjonariuszy PRL. Projekt ustawy, który m.in. odroczy powrót stawek VAT 22,7%, trafi do komisji. Rozmowy w sprawie rekonstrukcji rządu powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu. Kryterium służby na rzecz totalitarnego państwa powinno być oceniane na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, w tym także na podstawie indywidualnych czynów i ich weryfikacji pod kątem naruszenia podstawowych praw i wolności człowieka. Tak orzekła Izba Pracy Sądu Najwyższego. Sprawa rozpoczęła się pytaniem, które zadał Sąd Apelacyjny w Białymstoku, rozpatrując apelację od wyroku w sprawie odwołania od decyzji MSWiA o ponownym przeliczeniu emerytury byłego funkcjonariusza z PRL. Sąd pytał, czy do obniżenia emerytury byłego funkcjonariusza wystarczające jest kryterium pełnienia służby na rzecz państwa totalitarnego, czy też powinno się dokonywać oceny indywidualnych czynów poszczególnych funkcjonariuszy. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Zakłada on m.in. odroczenie powrotu stawek VAT do wysokości 22,7% i dofinansowanie inwestycji transportowych. Jerzy Małecki zadeklarował w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poparcie dla rządowego projektu. Jak mówił, sytuacja spowodowana koronawirusem pociąga za sobą konieczność większej aktywności państwa w obszarze inwestycji zmierzających do odbudowy potencjału gospodarczego kraju. Wymaga także podejmowania odpowiednich działań minimalizujących zagrożenia dla sprawnej realizacji poszczególnych projektów. W związku z powyższym Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość pozytywnie opiniuje przedstawiony projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 i w związku z tym opowiada się za jego skierowaniem do dalszego procedowania. Janusz Cichoń postulował w imieniu Koalicji Obywatelskiej obniżenie stawek podatku VAT z 23,8% do 22,7%. Jak mówił, kluczem do wzrostu gospodarczego Polski są inwestycje prywatne, które można zwiększyć poprzez obniżenie stawki VAT-u. Dać wyraźnie sygnał prywatnym podmiotom, sektorowi prywatnemu, że zmieniamy politykę państwa w tym zakresie. Taki impuls fiskalny zastosowali chociażby Niemcy. Obniżenie VAT-u, a nie jego podwyżka, to byłby taki impuls fiskalny, który skłaniałby z pewnością prywatne podmioty do inwestowania. Sejmowa większość zdecydowała o przesłaniu projektu do dalszych prac w Komisji Finansów. Rozmowy w sprawie rekonstrukcji rządu powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu, tak mówi szef Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ryszard Terlecki podkreślił, że liczba ministerstw jest już ustalona, a dogadywane są jeszcze szczegóły. Przed 14 w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie rozpoczęło się spotkanie liderów PiS i Zjednoczonej Prawicy. Ryszard Terlecki mówi, że dzisiejsze spotkanie na pewno nie będzie ostatnim. Koniec na pewno nie będzie, ale jesteśmy optymistami, jesteśmy chyba bliżej porozumienia niż byliśmy przez te 2 tygodnie i liczne 4 już chyba czy 5 dzisiaj spotkania. Tak? Powinniśmy w przyszłym tygodniu zakończyć negocjacje. Zmiany zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do nich dojść na przełomie września i października. We Włoszech wraz z powrotem uczniów do szkół powrócił temat drugiego śniadania, z czego powinno się składać i jakie są najzdrowsze, zwłaszcza w dobie koronawirusa i potrzeby wzmocnienia odporności organizmu. Dziś Światowy Dzień Przekąski, która we włoskich szkołach zastępuje drugie śniadanie. W diecie Włochów przekąska, czyli merenda, stanowi ważny posiłek. Tradycja jej spożywania sięga początku XX wieku, kiedy na wsi przekąska miała dodawać sił podczas prac polowych. Zwyczaj przejęto w miastach, ale słoną przekąskę zastąpiono słodką. Dziś dwoje na troje rodziców kupuje gotowe przekąski i wręcza dzieciom jako drugie śniadanie szkolne. To porcja ciasta czy rogalik z kremem. Włoscy lekarze biją na alarm, że takie przekąski są przyczyną tycia najmłodszych. Statystyki Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Cukierniczych, ale i

Lenny Kravitz, a to znaczy, że mamy środę i rozpoczyna się audycja w tonacji trójki. Dzień dobry, Michał Jakubik za sterami, a ja, Ola Budka, przy trójkowym mikrofonie. Najnowszy singiel z ostatniego krążka Lennego, czyli krążka The Rise Vibration, pojawił się dziś nieprzypadkowo, o czym więcej za chwilę, ale póki co zaczynamy z wysokiego C, bo to muzyczna premiera. Daria Zawiałow, Nie mamy czasu. Dzisiejsza premiera w Trójce Nie mamy czasu to nowy singiel Darii Zawiałow, zapowiadający reedycję jej ostatniego albumu Helsinki. Wersja Deluxe ukaże się 2 października na kompakcie, ale także, no właśnie, i na kompakcie, i w wersji winylowej, ale nie będzie to czarny krążek, ten krążek będzie różowy. No to cudowna gratka dla fanów Darii Zawiałow i dla fanów winyli oczywiście. Na płytę, jak zapowiada Daria, weszły nowe wersje kilku utworów, weszły wersje koncertowe. Będzie też pełnowymiarowy utwór nagrany w ramach Hot 16 Challenge, ale także będzie Czy ty słyszysz mnie? Ten utwór, który powstał we współpracy z Szafterem i z Ralfem Kamińskim. To wszystko 2 października. A dziś, oprócz tej wspaniałej premiery, mam dla Państwa mój subiektywny wybór najlepszych singli, które ukazały się w ciągu ostatnich 3 miesięcy, czyli wakacyjne utwory, których słuchaliśmy od czerwca do tych pierwszych dni września. I'm so, so done. God in my tongue, holding me back. I'm living the way that I want. 'Cause I'm so, so done. Fighting myself, going through hell. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I lost control over all my energy. Done so much damage to my heart. I've given in, I've changed my identity. I didn't mean to go so far. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. Living away on a high lake in the way. Oh no. Oh, people keep changing faces. Why I'm so jaded. I face it. I think I'm fading. I'm taking back. No. Myself, going through hell. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. I'm living the way that I want. Są z nami pan Wojtek Sulejówka i pan Paweł z Radomska. Ja oczywiście zachęcam do kontaktu. aleksandra.budka@polskieradio.pl to jest stały adres mailowy, on się nie zmienia. Zapraszam do kontaktu. A przed chwilą Alicia Keys i Khalid, ten utwór So Done zapowiada album Alicia i w końcu znamy datę premiery i ona jest bardzo bliska, bo ten Album ukaże się w najbliższy piątek, a kolejny utwór powstał na fali ruchu Black Lives Matter. When they see us standing on the edge of a knife, don't let go, stand tall. When they see us standing on the edge of the night, let them know who we are. We're walking in the shadows of yesterday's injustice, but only when it matters do they see us. When they see us standing on the side of the right, then you'll know we've won. When they see us standing in the sun in the light, let them know darkness is done. We're walking in the shadows of yesterday's injustice, but only when it matters do they see us. Storms that rise, I'll raise up my hands and lift up my eyes to a brighter day, to a distant land. Hold my from a boy to a man. We're walking in the shadows of yesterday's injustice, but only when it matters do they see us. See us. Jose James i When They See Us. Wakacyjne utwory, premiery wakacji to dziś w Tonacji do godziny 16. Asaf Avidan odwiedził w tym tygodniu Polskę. No co prawda nie dotarł na Myśliwiecką i ja nie powiem teraz, nie zapowiem gościa w studiu, ale posłuchajmy singla Lost Horse, Asaf Avidan. Undulating back and forth, but it's too late. And there's no cure, no sedating all this pain we're generating. This prolonged, insane, grotesque thing that we wrongly have been naming love. Honey, this ain't love, no. Pretty soon I will be feeding on the taps your little feet and silver boot snake while I'm fleeing town. And I can't get around to being much surprised by memory speeding on the road on which we're bleeding low. Honey, this ain't love. I want you to hold me perpendicularly on me. The sun now father gods, we were this raining cats and dogs and lightning strikes my heart and sheds some light on to the fact that it ain't so frightening how there hasn't been your pretty side in so much time. My teeth are whitening from the blood we shed while biting love. Honey, this ain't love. Gdzieś na dnie szafy leżą bilety na koncert Asafa. Na dnie, ponieważ ten warszawski koncert i cała trasa dopiero w przyszłym roku, a w Warszawie Asaf Avidan zagra 10 lutego. 6 listopada z kolei, to jeszcze też troszkę czasu, musimy chwilę poczekać, ale wtedy ukaże się Piano Sketches, czyli nowa epka eterycznej artystki Beardy. A nowy album prawdopodobnie ukaże się w przyszłym roku. Póki co to mały przedsmak. I także wspaniała, ale premiera już z września, czyli utwór Open Your Heart, Beardy. Open your heart to me.

dziś coś padnie na głowę. Uciec nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. Za grunt i tle, wołam cię bez śnik. Oma w niebie, wtór na drzewie, żony nie wie, jak ją przejać. Oma w niebie, wtór na drzewie, żony nie wie, jak ją przejać. Dwadzieścia minut do godziny 16. W dzisiejszej tonacji prezentuję Państwu piosenki warte zapamiętania po wakacjach. Ja przejrzałam wszystkie playlisty wakacyjne moich audycji i te piosenki, które prezentowałam Państwu w ciągu ostatnich 3 miesięcy i wybrałam ten top of the top i wyszła taka moja prywatna lista utworów. A jeśli chodzi o pana Maćka z Krakowa, pan Maciek podzielił się swoim top 3. W Polsce to Fismol i Na co ci to, Basz i Język. No i najnowszy singiel Linii Nocnej, czyli Dla ciebie jestem sobą. I jak pan pisze, pan Maciek pisze, w przypadku piosenek zagranicznych to nawet nie podejmuje się wytypować podium. Ale z korespondencji z przeszłości z panem Maćkiem ja wiem, że na podium, no może nie, ale gdzieś poza, blisko za podium znalazłaby się ta płyta, bo jeśli chodzi o mnie, to nie będzie żadnego zaskoczenia. To jest wciąż niepodważalny numer jeden dla mnie, jeśli chodzi o ten rok, czyli płyta Folklore i Taylor Swift. I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all. And it took you 5 whole minutes to pack us up and leave me with it, holding all this love out here in the hall. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. You're not my homeland anymore, so what am I defending now? You were my town, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before. Just your understudy, like you'd get your knuckles bloody for me. Second, third, and hundredth chances, balancing on breaking branches. Those eyes add insult to injury. I think I've seen this film before, and I didn't like the ending. I'm not your problem anymore, so who am I offending now? You were my crown, now I'm in exile seeing you out. I think I've seen this film before, so I'm leaving out the side door. So step right out. Nie ukrywam, że ktoś musi się bardzo postarać, żeby w tym moim prywatnym zestawieniu najlepszych płyt tego roku przebić tę płytę Folklore, a to był utwór Exile, czyli Taylor Swift w duecie Bon Iver. Też tam zabrzmiał fantastyczny cały album, ja niezmiennie Państwu go polecam. I jeszcze pytanie i od razu odpowiedź. Pani Joanno, pseudonim tej artystki, która umknęła Pani, to była Beardy, czyli młodziutka wokalistka z Wysp Brytyjskich, Beardy, i jej nowy singiel Open Your Heart. Było podium polskie, a to będzie numer jeden, jeśli chodzi o polską piosenkę tych wakacji. Polska, choć nie po polsku, ale zdecydowanie to Milo, wręczam nagrodę za najlepszą polską piosenkę tych wakacji. To jeszcze na chwilę coś po polsku. Nie muszę pytać, czy otworzy. Powiem, że jeśli zjawię się, to w progu będziesz stać. I zdejmę płaszcz podszyty lękiem, gdy przy mnie i przy nikim więcej twoja jasna twarz. Trzaskałem skroni o podłogę, póki co przed snem wypowiedz moje imię. Przybędę wraz ze świtem. Proszę, nie śpij jestem już. Dajesz mi niepokorne myśli, niepokoje, tyle i wciąż masz, kochane, nie że nie miniemy nigdy się, choć łatwiej razem iść po Najpierw Renata Przemek wykonywała ten utwór razem z Kasią Nosowską. Przypominam, że dziś premiera książki Kasi Nosowskiej, a w tej drugiej wersji nagrała ten utwór z Igorem Herbutem. A na koniec Krungbin, czyli zespół z Teksasu i cała ich nowa płyta Mordecai brzmi jak lato. I z tym Państwa zostawiam. Michał Jakubik, Ola Budka, dziękuję za dziś. Dobrego dnia i do usłyszenia.